รอลันจานคลุนเตอจีมนุลงงเบโดงโอนมันตรองบองเตอพองลงจรูตึงพเนสรอลันเปพลิกกันโอนแจกบอดเรื่องเกเล่งซองบองมือยุ่มตายมันเน็กอายอารองกองปุ่งวงเวโรคเพลิดาจินมันเคยนาสงสาบองเอ้ยโดจะทายเลื่อนไอ้อย่างนี้สงสาที่มีเป็นนี้เคยหายทีดปิดหลงสายว่ามันโอนอ้อยบองบานตรำตึงเน่โอนมันสมไปใต้ลุยขอดกือกรบกรอนตอลบ้องตามตอนถ้าเป็นนี่โอนเตรกาจอสงสาที่มีสมอหายโรเลียแบดงเปรอเอ้ยช่วยพอช่วยรกน้ำบ่นสาบเทียดเปิลบ้องเล่งชงอลหายก่อนลองบ้องเนื้อมันเยอเบ็ดองนี่มนต์บนกอบปื้อปุ้งสดตายกี่มีดานคลุนเตอจีมนุลงงเบดงโอนมันตรองบองเตอพองลงจรูตึงพเนสรอลังเปเพลิดกันโอนแจกบอดเรื่องเกเล่งซองบองมือยุ่มตายมันเน็กอายอารองกองปุ่งวงเวโรคเพลิดาจริงมันเคยนาสงสาบองเอ้ยโดจะทายเลื่อนไอ้อย่างนี้สงสาที่มีเป็นนี้เคยหายทีดปิดลงสายว่ามันโอนอ้อยบองบานตรำตึงเน่โอนมันสมไปใต้ลุยขอดกือกรบกรอนตอลบ้องตามตอนถ้าเป็นนี่โอนเตรกาจอสงสาที่มีสมอหายโรเลียแบดงเปรอเอ้ยช่วยพอช่วยรกน้ำบ่นสาบเทียดเปิลบ้องเล่งชงอลหายก่อนลองบ้องเนื้อมันเยอะเบ็ดดงนี่มนบ้องกอบปื้อปุ้งสดตายสงสาร กี่มีสมอหายโรเลียบันดงเปรอะเอ้ยช่วยพอช่วยรกน้ำบนสาบเจียดปลบ้องเล่งชงอลหายก่อนลองบ้องเนื้อมันยลเบ็ดดงนี่มลบ้องกอบปื้อปลสดตายกี่มีเบ็ดดงนี่มลบ้องกอบปื้อปลสดตายกี่มี